z betonu. Autopromocja. To jest kapela jazzowa, pani kumasz jazzu. Człowieku, wiesz co? Jazz. Legendarny zespół gra w całości legendarną płytę o nieco zmienionym tytule. Apteka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już dziś od 19.05. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Szlajnda, to jest Dzika Karta w programie trzecim Polskiego Radia i dzisiejszą audycją chciałbym poświęcić na małe, wydawnicze podsumowanie pierwszej połowy roku 2018. Co prawda nie jesteśmy jeszcze równo za połową tego roku, ale w playliście pojawią się również nagrania, które dopiero ukażą się na rynku za kilka tygodni, więc czuję się odrobinę usprawiedliwiony w tym temacie. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że początkowo byłem przekonany, że selekcja do tego programu będzie o wiele bardziej elektroniczna, natomiast no, finalnie okazało się, że do tej topowej dziesiątki przedostało się sporo nagrań o wiele bardziej organicznych, zahaczających gdzieś o jazz lub muzykę progresywną, jak na przykład numer, od którego otwieramy dzisiejszą audycję, Endurance od Nafty z Wrocławia. Nafta zresztą rozpoczynał swoją producencką karierę od nagrań elektronicznych, natomiast na swojej ostatniej płycie Nafta and the Shamans postawił nieco bardziej na gitary niż syntezatory i ja mam wrażenie, że Paweł w końcu znalazł swoje miejsce w muzyce. Poprzednie płyty bardzo interesujące, bardzo wyraźnie poszukujące, co również odbieram jako duży plus, ale płyta Nafta and the Shamans sprawia wrażenie, jakby wszystko w końcu było na swoim miejscu. Serdecznie polecam. Jest to przy okazji kolejne świetne wydawnictwo od jeszcze dość młodej wytwórni Astigmatic Records. tym człowieku krążą legendy, które można by opowiadać godzinami. W zasadzie to jestem bardzo zaskoczony, że nie doczekaliśmy się jeszcze książki o Moodymanie, ale z drugiej strony jestem bardziej niż pewien, że wszystko to jeszcze przed nami. Legenda muzyki House Detroit, chociaż powiedzieć o Moodymanie, że to tylko i wyłącznie producent house'owy, to tak jakby nic nie powiedzieć. Po w zasadzie już 4 latach ciszy wraca wkrótce z nowym albumem, którego przedsmak otrzymaliśmy na początku tego roku w postaci singla Pitch Black City Reunion, nagranego na tak zwaną setkę, oczywiście gdzieś w Detroit. Prawdopodobnie jeden z największych żyjących fanów muzyki i życia Prince'a, współpracujący do tej pory m.in. z Amphem Fiddlerem, George'em Clintonem, Jose Jamesem, czy na przykład swoim podopiecznym Andresem. Kenny Dixon Jr., a.k.a. Mr. House, a.k.a. Moodyman. Fine, girl, fine, fine. Bye. ta płyta była dla mnie lekkim zaskoczeniem, ponieważ ukazała się nakładem RNS, kultowej elektronicznej wytwórni, w której w przeciągu ostatnich 30 lat swoją muzykę wydawali tacy artyści jak Juan Atkins czy Paria, a tu nagle do katalogu dołączył Demar Greban z bardzo jazzowym i afrobeatowym podejściem do muzyki dance. Cały album Ideas jest godny polecenia, ale ja na potrzeby dzisiejszej audycji wybrałem dla Państwa utwór Revenge właśnie z tej płyty. Przed nami natomiast artysta, którego możecie Państwo pamiętać z projektu Józef Kamal, projektu, który zdobył olbrzymią popularność. Nagrał 2 lata temu bardzo dobrze przyjęty album Black Focus, po czym w zasadzie w połowie trasy koncertowej tego albumu rozpadł się. Ostatnie koncerty na trasie zostały podzielone pomiędzy dwóch członków tego zespołu, czyli Józefa Deysa oraz Kamala Williamsa, i zostały zagrane przez 2 różne zespoły pod kierownictwem właśnie tych dwóch panów. No, dość przedziwna historia jak na taką krótką karierę zespołu, ale w każdym razie jeden z nich, Kamal Williams, wydał właśnie album The Return, który bezpośrednio kontynuuje dokonania projektu Józef Kamal, i moim zdaniem jest to jedno z najciekawszych wydawnictw pierwszej połowy roku 2018. Słuchamy Broken Theme. cały czas Dzika Karta w Trójce. Ja nazywam się Daniel Szlajda i dziś prezentuję bardzo subiektywny wybór najciekawszych nagrań z pierwszej połowy bieżącego roku. Zostańcie Państwo ze mną do godziny czwartej. Za nami włoski duet New Guinea, który zadebiutował 2 lata temu albumem zarejestrowanym na bazie afrobeatowych rytmów Tony Allena, a w tym roku powrócił ze swoim pełnoprawnym, całkowicie autorskim albumem, czyli płytą Nuova Napoli. Bardzo disco, bardzo afro, dość organicznie, chociaż cały czas tanecznie i klubowo. Teraz już Sarli, Nowozelandczyk, który połączył polski jazz z chicagowskim footworkiem, i jest to przy okazji kolejna pozycja z, przypominam, dość małego katalogu Astigmatic Records, dlatego gorąco zachęcam do zwrócenia uwagi właśnie na tę wytwórnię. Thank you. Płyta All Melody od niemieckiego kompozytora Nilsa Frama nie trafia do mnie w całości. Jak bardzo bym się nie starał, to gdzieś przy połowie jestem już niestety lekko znużony jej brzmieniem, ale za to początek bardzo interesujący i właśnie z pierwszej połowy tej płyty pochodzi moim zdaniem jedno z najciekawszych nagrań pierwszej połowy tego roku. Thank you. Dzika karta. Wszystko ma sens. Nie da się ukryć, że na koniec dzisiejszej audycji przechodzimy w nieco bardziej klubowe terytoria, w miejsca, gdzie, tak jak mówiłem na początku, myślałem, że będziemy przez większość dzisiejszej dzikiej karty, a tymczasem udało się zostać bardzo długo po tej nieco spokojniejszej stronie muzyki. przed momentem nadchodzący dopiero za kilka tygodni powrót wytwórni The Very Polish Cutouts, wytwórni, która przywróciła do klubowego życia wiele polskich piosenek z lat 80. poprzedniego wieku. Wytwórni, która udostępniła szerszej publiczności nagrania duetu Ptaki. I właśnie z nieistniejącego już zespołu Ptaki pochodzi Bartosz Kurczyński, który pod pseudonimem Pejzaż przygotował dla The Very Polish Cutouts nowy album Ostatni Dzień Lata. Bardzo melancholijny, momentami dość shadowowaty i trip-hopowy materiał, z którego, przypominam, przedpremierowo słuchaliśmy numeru Wisła. Ostatni Dzień Lata ukaże się nieco wcześniej niż w Ostatni Dzień Lata. W zasadzie można się go spodziewać już na początku tego lata, w ostatnich dniach czerwca. I właśnie dlatego trafił do zestawienia najciekawszych wydawnictw pierwszej połowy roku 2018. Natomiast jedno z ostatnich nagrań Jordana Saxtona, wydającego swoją muzykę pod pseudonimem LK. Związany przede wszystkim z wytwórnią Shall Not Fade, dla której zarejestrował dwuczęściowe wydawnictwo Beautiful Feeling, z którego słuchamy I've Always. No i na sam koniec zostawiłem numer, który w kategoriach undergroundowej muzyki klubowej ociera się już o pop. Numer, który przy odpowiedniej promocji mógłby bez większych problemów zostać wielkim letnim hitem tego roku. Tym bardziej, że już teraz grany jest przez wielu DJ-ów z przeróżnych muzycznych stron. Za produkcję i uroczy, choć nieco leniwy tekst i głos odpowiada jedna osoba, mieszkająca obecnie w Berlinie, koreanka Peggy Gu, która zadebiutowała zaledwie 2 lata temu, a na swoim koncie ma już wydawnictwa dla takich wytwórni jak Fonica czy Ninja Tune i przy okazji obstawia już główne sloty na wielu światowych festiwalach. My posłuchamy za moment nagrania It Makes You Forget z epki Once. Ja już się z Państwem pożegnam. Była to audycja Dzika Karta, w której w tym tygodniu prezentowałem Państwu mój bardzo subiektywny wybór najciekawszych wydawnictw z pierwszej połowy roku 2018. Ja nazywam się Daniel Schlinda, życzę dobrej nocy, dobrego dnia i zostawiam Was już z Peggy Gu. Trójka.